Amics i amigues, molt benvinguts a una nova edició del Temps de Country. Aquí a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Soc Rafael Corbí i us acompanyo durant aproximadament els propers 60 minuts. Avui comencem recordant un excepcional artista, molt oblidat per les noves generacions de la música country. Va néixer el 1933, un 21 d'octubre. Va néixer com a King Malachi Street, va fer-ho a Grundy, a Virgínia. El seu nom artístic va ser el de Mel Street. Va morir d'un tret el 21 d'octubre del 1978 a l'edat de 45 anys. Avui recordem algunes de les seves fantàstiques cançons que van triomfar bàsicament als anys 70. El seu més gran èxit, sens dubte, va ser la cançó Loving on Back Streets, peça original de Hugh King. Amb aquell senzill, la cara B era la cançó Who'll Turn Out the Lights, publicat per Metro Media. Des del senzill original, que va entrar a les llistes el 4 de novembre del 1972 i que després de 16 setmanes en llista va arribar un número 5, escoltem aquest tema de Mel Street, Loving on Back Streets. We try to pick the most unlikely places where no one's out to know us by our name. And for a while we share the sweet affection that makes it worth the sorrow and the shame of loving on back streets and living on Main, suffering hell through the daylight for the heaven darkness brings. Two hearts in the shadows trading passion for pain. Loving on back streets and living on Main. In the morning when I face the one who owns me and she confronts me with some things I can't explain, then once again I'll hate myself for living and wonder just how long my mind can stand the strain of loving on back streets and living on Main. Suffering hell through the daylight for the heaven darkness brings. Two hearts in the shadows trading passion for pain. Of loving on back streets and living on Main. Loving on back streets and living on Main. Un Mel Street que, com he dit, va morir molt jove, als 45 anys, cantant, compositor i guitarrista, i que abans de fer-se famós va treballar del que aquí en diríem com a paleta o com a lampista. Va treballar a la construcció, va treballar d'electricista i també de mecànic de cotxes abans de que pogués començar la seva carrera artística, la qual ho va fer amb la seva segona millor cançó de sempre, una peça original seva. La cara B d'aquell single era la cançó House of Pride i es va publicar per al segell Royal American. Va ser el 27 de maig del 1972, quan la cançó Borrowed Angel entrava a les llistes. Arribaria a ser un número 7 senzill de debut per Mel Street, que va romandre a les llistes durant 17 setmanes. Her fingers feel so gentle with her hand in mine. Her hair feels like silk on my arm. Her lips tell me so tenderly she's mine alone. Until we part tonight and she goes home. Borrowed angel belongs to someone else. I love my borrowed angel, I just can't help myself. That ring on her finger don't belong to me, but she loves me, and I know she'll save some borrowed time for me. I wish that I could have her more than just a night. We can't go on like this, it isn't right. When that lonesome feeling comes knocking on my door, I'll call my borrowed angel to ease the pain once more. Borrowed angel belongs to someone else. I love my borrowed angel, I just can't help myself. That ring on her finger don't belong to me, but she loves me, and I know she'll save some borrowed time for me. But she loves me, and I know she'll save some borrowed time for me. Així escoltàvem aquestes fantàstiques cançons que ens portava tot un geni de la música que avui recordàvem per fer una mica el que ens pertoca també educar la gent en la història de la música country. Era el tema que ens conduïa Mel Street, aquestes dues cançons, les més grans de la seva trajectòria artística, i també hem de recordar-ho, les dues primeres que va arribar a publicar. Un altre dels seus grans èxits va ser la cançó I Met a Friend of Yours Today. Aquesta cançó és de més enllà, és del 1976, va entrar a les llistes un 12 de juny, va arribar al número 10 i va estar-se 14 setmanes a les llistes. Una cançó original de Waylon Holyfield i de Bob McGill, a la cara B d'aquell senzill, d'aquell vinil, publicat per GRT Recordings, es trobava la cançó She Boogies When She's Gone. Escoltem, doncs, també del nostre protagonista amb aquest començament del programa, en Mel Street, I Met a Friend of Yours Today. Avui he trobat un amic teu. Yes, I know I'm late getting home tonight. Can supper wait? I guess I've lost my appetite. Yes, you can fix me a drink, and anything's okay. Oh, by the way, I met a friend of yours today. I was working on the other side of town, and coming home, I thought I'd stop and have a round. And in this bar, I heard someone speak your name. And that's how I met a friend of yours today. I listened for a while and I could tell that that stranger there, he knew you much too well. And I introduced myself, and you should have seen his face. What a shame, I met a friend of yours today. Please don't cry, woman, 'cause it's much too late for tears. Yes, I'm sorry too, 'cause it hurts after all these years. Ain't it sad a love like ours should end this way? And just because I met a friend of yours today. And ain't it sad a love like ours should end this way? And all because I met a friend of yours today. Tanquem la paradeta amb el repàs a la música de Mel Street i ho fem amb la tercera cançó més famosa de la seva trajectòria artística, amb la qual posarem el punt i final. I és una peça que ens arribava anys després amb un dels pocs segells dels anomenats standards dels grans, en els quals va fitxar a finals dels anys 70 per Polydor, que era una part de Phonogram i de Mercury Records. Aleshores se'n va extreure amb aquell segell discogràfic fins a 5 senzills diferents, el primer dels quals va ser el Close Enough for Lonesome, però el que va triomfar i va ser un top 10, concretament un número 9, el 14 de gener del 1978, va ser la cançó If I Had a Cheering Heart. Aquesta cançó també era original de Waylon Holyfield al costat d'Al Turney. Amb el senzill a la cara bé hi trobàvem la cançó Memory Eraser. Mel Street, posem punt i final amb aquest repàs a quatre de les seves cançons, aquest artista mort als 45 anys, el 1978, i un dels clàssics dels anys 70. Escoltem If I Had a Cheering Heart. Your ruby lips, girl, they tempt, and your beauty is a work of art, and I could get lost inside your arms. If I had a cheating heart, your eyes tell me you don't mean maybe. And oh baby, you're making it hard. And it would be easy to let touch my hand and my knees get weak. And if I'm leaving, I'd better start. I bet you'd turn me every way but loose if I had a cheating heart. Your eyes tell me you don't mean maybe. Oh baby, you're making it hard. And it would be easy a cheating heart. Your lies tell me you don't mean maybe. Oh, baby, you're making it hard. And it would be easy to let you please me if I de la música de Mel Street, recordant-te'l dins dels anys 70, Country, Radio Estel, Radio Principat, retornem a l'actualitat. Ens demanen, un dels nostres oients, música d'un cantant que es diu Dean Brody, el qual qualifica com un dels importants de la darrera generació del country. Bé, de fet, podríem parlar d'importància relativa, perquè en tota la seva carrera, que va començar l'any 2008 amb el seu primer àlbum de manera oficial, l'àlbum es va publicar el 2009, però els primers senzills van sortir el 2008, només ha tingut una sola cançó que hagi entrat a les llistes dels Estats Units de música country. Va ser el seu primer senzill, el Brothers, el número 26. Sí que ha tingut un cert èxit a les llistes canadenques, sobretot a partir del 2013, amb els darrers senzills del seu àlbum Dirt, i també amb els dos últims de l'àlbum que avui us portem, que és el Crop Circles, el darrer i quart de la seva trajectòria. Aquesta cançó que escoltem, el Bounty, ha arribat al número 1 de les llistes, això sí, del Canadà. Bounty amb Lindy Ortega. I'm a lover, not a fighter. I never stare nobody down. Till one night my girl I could not find. She never made it back from town. I found my Shannon crying in the woods. A wicked man, he held her down. So I stuck him deep and I buried him good. Not deep enough to fool the hounds. We took shelter in a chapel beneath the blood moon sky. I bought a gun and made Shannon my wife. We jumped in a boxcar to old Mexico. Where I ain't worth a penny. My bounty back home. No, I ain't worth a penny. My bounty back home. Well, that train stopped in Tijuana. We built a shack beneath the sun. I make my Shannon margaritas. We watch our children laugh and run, run, run. Sometimes I miss my daddy. Sometimes I miss my mom. But I think they'd be real proud of me to know the man that I've become. We took shelter in a chapel beneath the blood moon sky. I bought a gun and made Shannon my wife. We jumped in a boxcar to old Mexico. Back home. Ha! hem dit, aquesta és la cançó, el primer dels senzills extret del darrer àlbum de Dean Brody, aquest Crop Circles, que es va publicar el 5 de novembre de 2013 per Open Road Recordings, segell independent de música canadenca. Ell havia fitxat el 2009 per Broken Bow Records, que era un dels subsegells discogràfics importants que hi havia als Estats Units en aquell moment. En Dean Brody va néixer a Smithers, a la Columbia Britànica, el 12 d'agost del 1975, i va viure durant temps a Jeffrey, a la mateixa Columbia Britànica. Aquest va ser, com hem comentat abans, el seu únic èxit, el Brothers. Després van publicar-se altres senzills, cap dels quals va entrar a les llistes dels Estats Units, sí al Canadà, on ha tingut diversos èxits, això sí, sempre minoritaris, fins a arribar amb aquest número 1 del Vaunty, aquesta cançó que acabem d'escoltar, o el seu nou senzill, el seu senzill que tot just acaba d'entrar dins el top 10 de les llistes canadenques. La cançó és la que porta nom o dona nom amb aquest disc, anomenat també Crop Circles. És Dean Brody. I've touched down in our little town. We know. Crop circles in the moonlight. Mean us boys have been around to show the girls a little good time, spinning tires in the soft ground. Crop circles round a campfire. We're gonna smolder a little grass. But watch out, Crazy Johnson's got salt shot to pepper you. Johnson took his hat off, open mic at the town hall. Said, we're visitors sitting among us from somewhere beyond the stars. You'll know them cause they like trouble. They drink our beer, they like fun. I even seen them with the mayor's daughter driving round in a local boy's truck. Oh, but we know. Crop circles in the moonlight. Mean us boys have been around. Show the girls a little good time, spinning tires in the soft ground. Crop circles round a campfire. We're gonna smolder a little grass. But watch out, Crazy Johnson's got salt shot to pepper you. He says they're gonna beam us up, beam us up. Take us in our trucks. They're gonna beam us up, beam us up. Experiment on us. They're gonna beam us up, beam us up. Take us in our trucks. They're gonna beam us up, beam us up. Experiment on us. Crop circles in the moonlight, mean us boys have been around. Show your girls a little good time, spinning tires in the soft ground. Crop circles round a campfire, we're gonna smolder a little grass. Watch out, Crazy Johnson's got salt shot to pepper you. Yeah, girls, we're gonna beam you up, beam you up. Take you in our trucks. Beam you up, beam you up. Experiment on love. We're gonna beam you up, beam you up. Take you in our trucks. We're gonna beam you up, beam you up. Experiment on love. D'aquesta manera hem presentat aquest disc amb Dean Brody, aquest Crop Circles, el seu darrer àlbum, però fent cas a la nostra audiència i amb els nostres oients, en Patrick ens deia alguna de les cançons d'en Dean Brody. Jo he aprofitat per presentar-vos, per portar-vos la seva darrera música, però òbviament, ja que només va tenir un sol èxit important als Estats Units, què tal si recordem aquesta cançó d'aquest cantant, compositor i guitarrista anomenat Dean Brody? La cançó va entrar dintre de les llistes americanes el 8 de novembre de l'any 2008. Sempre diem americanes. De fet, són les llistes Billboard o Radio Records en el seu moment dels Estats Units. El 8 de novembre del 2008 va arribar a ser un número 26 i va estar-se 26 setmanes a les llistes. La cançó era la peça anomenada Brothers. House was like a tomb. I was hiding in my room as my brother made his way on down the hall. I didn't want to say goodbye, and I was trying to deny there was a war, that he'd got the call. I watched him from my window walking down the drive. And I ran down the stairway through the front door and I cried. You come back here, and I let him see my tears. I said, I'll give you my rookie of DiMaggio. I'll do anything you want, clean your room or wash your car. I'll do anything so long as you don't call. This is what brothers are for. Well, I had my heroes, but the one I loved the most taught me how to hunt and swing a bat. And I wrote him every night. I said I miss our pillow fights, but lately I just won't. Sometimes freedom makes it hard to live, but it takes things from you that you don't want to give. I said, you come back here, I miss you being near, the laughing fish down in the maple grove. I'll do anything you want, there must be someone I could call. Maybe they would let you come back home. But he wrote, this is what brothers are for. I may never have to face the anger of those guns, or lie cold and wounded in my blood, or know the sacrifice and what it must have cost to love me that much. Well, it had been 2 years, and I held back my tears when I saw him in that wheelchair on the shore. And as I ran and held him tight, that's when he looked me in the eye. He said, I'm sorry that you have to push me home. And I said, hey, this is what brothers are for. Thank you. Dean Brody amb Brothers. Aquesta és la cançó original d'ell mateix, de Dean Brody, publicada per Rock and Roll Records, que hem recordat des del 2008. En format de presentació, doncs, àlbum nou per aquest 2014 és el que trobem dins el subgènere de l'americana music, el Somewhere Else, a càrrec de Lydia Loveless. La seva cançó que escoltem és el Really Wanna See You. Loveless és una de les cantants i és la part més fosca d'aquest country alternatiu que des de fa uns anys que se'ns acosta a nosaltres, cantant compositora de Columbus, Ohio, que ha dit els seus àlbums amb Bloodshot Records i que al llarg del temps, amb els seus darrers discos, combina el country clàssic, el honky-tonk i el punk rock. Per això de vegades ens sorprèn amb aquesta música. Ella va néixer a Cushington, Ohio, el 4 de setembre del 1990 i ha estat triada per la revista Spin com un dels 5 millors nous artistes en general per al gener del 2014. Hi ha un senzill amb aquest àlbum, que és una cançó escrita al costat del seu guitarrista, en Todd May. La cançó es diu Head. Acabem d'escoltar el Rini Wanna See You, ella és Lydia Loveless. We'll be right back. el country alternatiu, el country ple de guitarra, el que té més reminiscències del country rock i el que ens aporta amb un nou format musical dins la família del country, però que es coneix com aquest Americana Music en general. No tots els artistes que sorgeixen dins el panorama independent conserven aquest atribut musical, sinó que hi ha molts altres que se'n relacionen amb el bluegrass, es relacionen amb el cajun, amb el hillbilly, amb el honky-tonk, amb la música texana, o el que nosaltres coneixem com la música tradicional del món del country, l'all-time music, però adaptada amb els temps moderns. Com, per exemple, la nostra següent convidada a Country Radio Estèlia, Ràdio Principat. És una noia joaníssima amb una veu meravellosa que es diu Tam Ray Keener. Ella ens porta el seu darrer àlbum, A Good Old Country Girl. Com això significa, ella és una autèntica noia del country tradicional. Driving down the highway with my bags in the bag. Not too much money, only a tank of gas. Holding to a place my heart wants to belong. I don't know if anyone even knows I am gone. 600 miles I'll be driving tonight. Following the stars on this beautiful moonlit night. Southern blood has always run through my restless veins. Took so many years for me to break these homeless chains. From the flatlands to the mountains, on a long winding road. A trail of tears on this lonely journey. But my southern blood is taken. It took so many years for me to break these homeless chains. From the flatlands to the mountains, on a long winding road. A trail of tears on this lonely journey. But my southern blood is taken. A trail of tears on this lonely journey. But my southern blood has taken me home. But my southern blood has taken me home. D'aquest disc magnífic de la Tam Ray Keener escoltarem una segona cançó, que és la que dona nom precisament a l'àlbum, A Good Old Country Girl. A good old country girl who likes a loving man. One who understands his woman with strong and gentle hands. I'm a cornbread eating country girl hankering for Mr. Right. One who treats me like his equal and loves me every night. A good old country girl, that's all I wanna be. One who loves her husband and treats him like a king. A good old country girl who wants to be his dream. A good old country girl who longs to be his country queen. good old country girl who wants to be his dream. A good old country girl who longs to be his country queen. This country girl's a woman, I'm gonna please my man. A good old country girl who likes a loving man. A good old country girl who likes a loving man. Doncs després de l'actualitat, amb aquest format de country tradicional, anirem en el nostre programa, marxarem cap a escoltar música de violins, grans fiddlers de la història de la música tradicional americana. És un recopilatori que he trobat mentre en remenava discos antics per casa. 50 favorits del món del violí. 50 Fiddle Favorites. Són diversos àlbums que es van editar fa un grapadet d'anys enrere i dels quals ha extret un parell de cançons, un parell de temes. Concretament, el primer d'ells a càrrec de Greg Hill, amb la peça anomenada The Kiddie Car Reel. Peça que us comentàvem a càrrec de l'excel·lent intèrpret que era aquest conegudíssim dins el món del Fiddle, protagonista del nostre record musical. El segon d'ells serà en Jim Allen, el qual també ens porta un tema interpretat amb el violí. És una de les seves bones cançons, aquest Maple Star. Thank you. Doncs bé, anem enfilant la recta final del nostre programa després dels dos temes instrumentals amb el món del violí, del fiddle, importantíssim dins la música americana, amb Rick Hill, de Kitty Carrill i amb Jim Allen, amb Maple Sugar. Fa unes quantes setmanes dins del nostre programa vàrem recordar el primer àlbum de Rick Trevino. Han estat diverses les persones que ens han contactat perquè oferim més música, més cançons d'aquest excepcional intèrpret d'Austin, a Texas, on va néixer el 16 de maig del 1971, nascut com a Ricardo Trevino, i que va cantar en castellà tot i no tenir-ne ni idea d'aquest idioma. Les seves dues cançons més importants de la seva trajectòria, amb dues s'extreien de l'àlbum que avui recordarem, el Learning As You Go, un àlbum que va publicar el 1996. Va ser el seu únic número 1 a les llistes dels Estats Units. 22 setmanes en llistes, número 1, una sola setmana, per al Running Out of Reasons to Run, peça original de Rob Reagan i George Tarrant. Sentim, doncs, aquest tema de Rick Trevino. There's a long stretch of blacktop underneath cloudless sky. There's my truck washed and gassed up, just itching for a ride. If this had been 6 months ago, I know what I'd have done. But girl, I'm running out of reasons to run. I'm running out of reasons. I've lost that restless feeling. Slowly I'm believing I'm where I'm supposed to be. When you hold me, I feel lonely. So chase that setting sun. I'm running out of reasons to run. There you stand, smiling at me, sunlight shining through your hair. Standing open with no words to go nowhere. I'm finding all I've searched for in this love that we've begun. But girl, I'm running out of reasons to that setting sun. I'm running out of reasons to run. I'm running out of reasons. I've lost that restless feeling. Slowly I'm leaving. Doncs tancarem la paradeta amb aquest àlbum de Rick Trevino a Country, a Radio Estel i a Ràdio Principat amb aquest programa. Un disc, aquest triomfador, absolutament, en el mercat de la música country, el Learning As You Go, i que també va conèixer la seva versió en castellà, Mi vida eres tu. Es va dir publicat el mateix any amb la mateixa portada i només canviant el títol en anglès o en castellà. Aquest Running Out of Reasons to Do era el Se me escapan mis razones. I Estoy tan solo era el tema que es va interpretar també en castellà. Allà, The Learning As You Go, aprenent tal com tu te'n vas anant. Aquesta cançó va ser el senzill anterior, el Running Out of Reasons to Run, i va ser un número 2 a les llistes americanes durant 2 setmanes, 20 setmanes en llista. Va entrar-hi l'1 de juny del 1996, peça original de Larry Boone i Philly Lawson. Sentim per acabar el programa d'aquesta setmana aquest Learning As You Go amb Rick Trevino. Salutacions a càrrec de Rafael Corbí, Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Una aposta segura. A reveure. I've never felt such emptiness. I've had it made, I must confess, I've had you, I've never been alone. So keep in mind I'm a little green. Yeah, this is all so new to me, but I'm learning as you go. So girl, take it easy on this heart of mine. Remember as you leave me, this is my first time. And girl, while you're walking now, through all these tears, just where I should go from here. I've never been down this old lonesome road. So excuse me if my heart should break. I'm bound to make a few mistakes, but I'm learning. So girl, take it easy on this.